każdy wie o CB tutaj w mig. Nadchodzi sztorm, tak jak OGC. I znowu hip-hop puka do drzwi. Otwierasz je i łapiesz tu fazę. I bardzo dobrze widzisz ten blask. I dobrze wiesz, że nie boisz się marzeń. I lubisz słuchać Biggie i nas. Budowaliśmy to długo, nie idąc szlakiem na skróty. I często mam brudne buty, od tych warszawskich pluch. Wychodzę czasem tu z truty, przeglądam linię magazyn. Zbierałem z bratem na puchy i kładłem imię na blachę. Znają te linie na blachę, wiesz, nasi fani pod sceną. Choć częściej gramy na górę, ciągle działamy pod ziemią. Spotkasz nas na ulicach, padamy też na bankiety. Są z nami fajni koledzy, mądre i piękne kobiety. Mamy tu często weekendy, więc tempo miewamy szybkie. W weekendy gramy koncerty, w tygodniu biegam za zyskiem. Nie wypieramy się błędy, błędy wpisane są w próby. Nie musisz nas tu pokochać, jak poznasz pewnie polubisz. Idziemy pewnie do przodu, pieprzona lokomotywa. I mamy miliard powodów, więc zioma w by to nagrywa. I nie zwalniamy obrotów, nie chodzi o BPM-y. A to nie bajki robotów, to nasze życie bez ściemy. Cieszy mnie dzień, ciągle bawi mnie noc. Lecę bez ściem, bo nie trawi mnie złość. I kiedy zjebie się coś, to na pewno nie upiesz. Kiedy zabie się ktoś, to my mamy to w dupie. I kiedy sypie się coś, byle nie nasze plany. I kiedy zabie się ktoś, to go nie potrafiamy. Robię na budowie, pobuduję rymy. I pozwól, że ci powiem, jesteśmy z tej samej gminy. Mamy różne poglądy, pociągi do bomby. To i nie skumają, bo do dziś to głąby. Flaha, macha, rzadko tego odmawiam. I tak się zastanawiam, byle mnie nie dopasował. Szacunek nie sława, na koncertach brawa. Odkąd istniejemy, to ma potencjał wawa. Trawa jest zielona, a niebo niebieskie. Jedno się jara, a drugiego widzi bez kres. I to nie jest bez sens, trzeba mierzyć wyżej. Mój liryczny breakdance pozwoli wierzyć ci, że damy radę, tak jak w soku. Jeśli chodzi zły, podkurwiony, to daj se spokój. Wokół są nie tylko źli ludzie. Jak chcesz być psem ogrodnika, to śpi w budzie. Bo to jest J, W, no i P. I każdy wie o CB tutaj w mig. Nadchodzi sztorm, tak jak OGC. I znowu hip-hop puka do drzwi. Otwierasz je i łapiesz tu fazę. I bardzo dobrze widzisz ten blask. I dobrze wiesz, że nie boisz się marzeń. I lubisz słuchać Biggie i nas. Biggie i nas.